ขอให้เข้าใจว่าตอนแรกๆมันจะดิ้นใครไม่เคยทำสมาธิจะรู้สึกว่ามันคิดมากที่สุดเลยตอนมานั่งใหม่ๆนั่นขอให้เข้าใจเหมือนวัวเหมือนควายที่เราปล่อยไปตามทุ่งกับพ่อกับแม่มันไม่ดิ้นกินหญ้าไปและเลียมไปแต่พอผูกมันเท่านั้นแหละวันแรกมันจะดิ้นจิตก็เหมือนกันบัดนี้มันได้ถูกผูกด้วยสติทีนี้อยากให้มันแน่นเข้าก่อนตามมันเลยหายจะเข้าตามหายจะออกตามไปจนมันดิ้นยากเมื่อยาวเต็มที่หน่อยที่นี่ก็มาสั้นรัดสังวาอัสสันโตปล่อยสั้นอันนี้เป็นเทคนิคมากในทางพุทธศาสนาสอนมากๆเลยถ้าใครเปิดไว้ได้พี่ดกเอาไปยืมวัดดูก็ได้มหาวารวักสังยุตตนิกายเอกธรรมสังยุตธรรมอันเดียวธรรมอันเอกธรรมอันเป็นพระเอกเจริญทำอันเดียวนี่ได้2ได้4ได้7ดูลมหายใจอย่างเดียวพระพุทธเจ้าว่าจะทำธรรม4อันเจริญคือสติปัฏฐานสติปัฏฐานเจริญจะทำโพชฌงค์7เจริญโพชฌงค์7เจริญจะทำให้วิชชาวิมุตติทำอันเดียวเท่านี้สามารถรวบมาหมดเลยเหมือนขั้วใหญ่ๆเพราะนั้นเมื่อเราหายใจยาวข้าวยาวออกยาวข้าวยาวออกตามมันข้าวตามออกนี่ก็มาปล่อยสั้นสั้นเข้าสั้นออกเราจะว่าพุทโธพุทโธพุทโธดูมันเข้ามันออกสั้นๆเมื่อมันสั้นเต็มที่มันก็ไม่พอดีดอกยาวก็ไม่พอดีสั้นไปทีนี้ปล่อยมันปล่อยมันจะสั้นก็ตามจะยาวก็ตามช่วงที่3ตอนที่3ตอนนี้ไม่บังคับให้มันยาวไม่บังคับให้มันสั้นปล่อยมันจะจัดการโดยธรรมชาติระหว่างสั้นกับยาวจะเกิดความพอดีช่วงนี้สังเกตดูว่าลมมันไปถึงไหนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัพพะกายปฏิสังเวทีอัสสะปัสสะสามีติสิกติทำในบทศึกษาว่าเราจะเป็นผู้รู้กองลมทั้งปวงกายทั้งปวงพอเรายาวแล้วเรามาปล่อยสั้นที่นี่เราปล่อยธรรมดาดูมันเข้ามันออกจ้องอยู่ที่ประตูตรงนี้เรียกว่าพุทธสนาที่มันกระทบมันกระทบตรงไหนเย็นๆดูไปเถอะถ้าจิตจะเริ่มเป็นสมาธิมันจะเย็นในจมูกเย็นภาษาบาลีว่าพุทธสนา contact point ภาษาฝรั่งว่าจุดกระทบทีนี้มันจะสั้นยาวช่างหัวมันเราก็มีสติดูมันเข้ามันออกพุทโธพุทโธอย่างหรือจะไม่พุทไม่โธก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าในตัวเราจะเริ่มดิ้นมันจะดิ้นดิ้นมันจะมีตัวไตเหมือนตัวไรตัวเรนอะไรไตช่วงนี้จะเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาหูจะเริ่มดังขึ้นบางคนจะเริ่มดังที่หูข้างซ้ายข้างขวาดังครึ่งข้างครึ่งข้างขึ้นมาละบางทีก็จะไปหาหมอว่าเกิดหูอึกหูอึกนักสมาธิไม่เข้าใจวิ่งไปหาแต่หมอไม่ต้องไปหาใครเลยกายจะระงับลงหูจะดังขึ้นหูจะดังขึ้นหรือมิฉะนั้นดิ้นตามหลังตามเอวตามเนื้อตามตัวเหมือนมันมีตนมีตัวนั่นไม่ใช่อะไรขอให้เข้าใจว่าคือลมมันวิ่งไปตามร่างกายเราดันมันยาวมันเข้าไปทั่วเราปล่อยมันสั้นตามธรรมชาติมันก็ดิ้นออกมาเราก็ดูหรือบางทีจะมีอะไรไต่ตามหัวละทีนี้บางทีจะรู้สึกเหมือนใส่หมวกเข้าไปในหัวแน่นไปครึ่งหนึ่งบางทีก็วิ่งไต่ไปไต่มาตรงนี้อย่าไปเกาอย่าไปอะไรมันก็ดูมันไปนั่นแหละดูลมหายใจไปละเอียดเข้าละเอียดเข้าถ้าได้ยินเสียงเสียงจะดังขึ้นมากเสียงดังขึ้นมากกว่าเก่าจิตกำลังจะเข้าไปสู่อุปจาระเสียงคนก็ดังเสียงอะไรก็ดังถ้ายิ่งสมาธิลึกเข้าไปอีกเสียงหมาเห่าอย่างนี้จะเกิดแสงถ้าอยู่ในที่มืดเสียงต่างๆก็กลายเป็นแสงแสงเขียวปื้อเลยอย่างนี้มันจะเข้าไปข้างในแต่พอมันละเอียดเข้าลมหายใจก็หายไปเสียงเหล่านั้นก็หายไปแล้วจะเข้าไปข้างในนู้นไม่ได้ยินเสียงภายนอกไม่ได้ยินเสียงภายนอกท่านอาจจะได้ยินเสียงอีกอันหนึ่งเสียงในเสียงซาวออนซาวซาวอินซาวเสียงในเสียงหรือจะเรียกอีกหนึ่งว่าเสียงแห่งความสงบเสียงแห่งความตื่นความเบิกบานความแจ่มใสจิตนี่จะจำใสมากเลยพองใสเบิกบานอยู่ภายในนั่งทั้งคืนก็ได้เสียงนี่จะดังเหมือนจะกบโลกทั้งโลกเสียงข้างนอกก็ไม่เจาะเข้ามาถ้ามันเป็นอย่างนี้ท่านน้อมไปใส่เสียงอะไรมันกลายเป็นเสียงไอ้นั้นถ้าเป็นเสียงสวดมนต์มันก็สวดของมันเองในช่วงนี้พระพุทธเจ้าว่ามุทุตังจิตตังจิตของเธอนุ่มนวลกรรมนิยังจิตตังจิตสมควรแก่การงาน อุโพสัตทังสุนาตินมติย่อมน้อมจิตไปฟังเสียงได้สองชนิดเยทิพพาเยจะมนุษย์สาเสียงมนุษย์และเสียงทิพถ้าเรานั่งอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราได้ยินเสียงนี่จะได้ยินมากเสียงจะด่งดังมากพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอิติวุตตกะพุทธกนิกายสัทธสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเสียงเทวดาจะดังขึ้นสามสมัยสมัยใดท่านทั้งหลายเตรียมตัวหาผ้าขาวหาผ้าขาวหาเครื่องบริขารจะออกบวชจะทำความเพียรเทวดาสรรเสริญกึกก้องทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้าบัดนี้สาวกพระพุทธเจ้าเตรียมเข้าสู่สงครามกับพญามารเวลาใดนักบวชทั้งหลายนั่งลงเจริญสมาธิอธิษฐานจิตเพื่อบำเพ็ญโพธิปักขิยธรรมเมื่อนั้นเสียงดังขึ้นสองเท่าในจักรวาลบัดนี้สงครามระหว่างพุทธสาวกกับพญามารได้เกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่มีหูจะฟังเสียงเหล่านี้เพราะยังไม่ละเอียดพอมันเป็นได้บางคนเป็นง่ายๆเอาด้วยซ้ำแต่บางคนอย่าไปรอคอยอย่าไปรอคอยให้มันเป็นนั่นเป็นนี่ขอให้เข้าใจว่าพอนั่งสมาธิปั๊บพอจงคิดว่าเราไม่รอคอยสิ่งใดจะรอคอยทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นจะรู้จักมันปวดแข้งปวดขาเกิดขึ้นจะรู้จักมันเสียงดังขึ้นในหูจะรู้จักมันแต่บางคนไม่อย่างนั้นถ้าสร้างสติไว้เฉพาะหน้าหายใจเข้าหายใจออกจากลมยาวลมสั้นลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าปล่อยแล้วหูอาจจะได้ยินเสียงหน่อยหนึ่งแต่อาจจะเห็นภาพทางตามันเป็นม้วนม้วนมันเป็นเหมือนเมฆเหมือนปุยฝ้ายเหมือนหยดน้ำเป็นแสงมันจะไหลไหลไหลไหลไหลไปมันไม่อยู่กับที่มันขึ้นมาใหม่ใหม่มันก็ไหลไปตัวนี้ไหลไปตัวใหม่ก็ซ้อนขึ้นมาอย่าสงสัยเลยว่ามันคืออะไรอย่าไปถามหามันว่ามันคืออะไรจงรู้จักมันเฉยๆตรงนี้รักษาไว้ให้ดีๆอุคหานิมิตประเภทนี้เกิดขึ้นถ้าอยากจะเป็นนักเรียนสมาธิอยากจะรู้จักสิ่งที่ท่านเรียกว่าฌานฌานฌานเราดูตรงนี้ที่มันไหลไปไหลมาอย่าไปตื่นเต้นถ้าตื่นเต้นหายไม่มีอีกเลยท่านอาจจะรออีก 2-3 เดือนไม่เคยพบมาทำเหมือนของเล่นของธรรมดาดูมันไปมาดูลมหายใจถ้ามันดูมากขึ้นปล่อยลมหายใจไว้เลยก็ได้ดูไอ้ตรงนี้แหละถ้ามันไม่หายมันเกิดมาตัวใหม่ซ้อนกันไปซ้อนไปพยายามโน้มจิตสร้างมโนภาพอันใหม่ทับดึงมันเข้ามาทำให้มันหยุดอยู่กับที่ทำให้มันใกล้ทำให้มันไกลทำให้มันเล็กทำให้มันใหญ่ค่อยๆขยายถ้าเรียกว่าเสพปฏิภาคนิมิตทำไปถ้าทำได้อย่างนี้เราโน้มไปมันมาดึงมาผลักออกไปไกลออกไปทำให้มันไปทางซ้ายทำไปทางขวาเล่นไปเล่นมาอีกหน่อยมันจะรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงสูงตัวเราแวบแวบวูบวูบวับอย่าไปตกใจอย่าไปสนใจมันเลยช่วงนี้มันจะหลุดไอตัวผู้รู้ตัวผู้ดูนะเขาจะหลุดไปหาสิ่งที่ดูแต่มันยังมีความยึดมีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่จนกว่าเราทำไปทำไมมันลืมอัตตาภาษาบาลีว่าอัตตาตัวตนอัตนิยาหรือว่าอุปทานความยึดมันได้สลายลงไปด้วยอำนาจแห่งสมาธิมันลืมตนเองที่ดูมันเป็นผู้ว่ามันยังไม่หลุดมันยังมีอัตตาอยู่บ้างแต่พอมันละเอียดลงไปที่มันพรึบเข้าไปมันเป็นอันเดียวกันกับอันนั้นภาษาพระท่านเรียกว่าเอกังรมณังจิตตังจิตไปทางเดียวไปสู่อันเดียวอันนั้นไปกับสิ่งที่ถูกเพ่งสังเกตดูคนยิงนกตกปลาจ้องดูอะไรมันลืมแม้กระทั่งหายใจในช่วงนั้นดับพลึบไปเนี่ยไม่ได้หายใจเลยนะมันเงียบไปเลยแล้วมันก็จะไปเกิดเอกาธิภาโวจิตตังจิตอันเอกปรากฏอยู่ภายในไม่อยู่ภายนอกถ้ามันเป็นอย่างนี้ทั้งคืนบางทีมันจะออกมาบางทีอาจจะเป็น10นาที30นาทีเป็นชั่วโมงออกมาแล้วเป็นอย่างไรท่านจะรักครูบาอาจารย์รักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระสงฆ์รักพ่อรักแม่พ่อแม่อยู่ไหนน้ำตาจะไหลออกมาความสุขชนิดนี้เรามีชีวิตมีเงินเป็นแสนล้านเอามาซื้อเอาไม่ได้แต่บัดนี้ชีวิตที่มีอยู่ได้พบความสุขอันลึกซึ้งอย่างนี้อาหารอันอร่อยของจิตได้กินแล้วที่อยู่ของจิตได้เกิดมีแล้วเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้แก่จิตยามหนาวใจยามร้อนใจมีขึ้นมาแล้วที่อยู่อาศัยเรือนของมันก็มีจิตในช่วงนี้จะไม่เป็นไข้ ไม่เป็นไข้เพราะอารมณ์รักอารมณ์โกรธความเอิบอิ่มเกิดขึ้นไม่หิวโหยอารมณ์ใดเกิดปีติขึ้นมาเกิดความสุขซาบซ่านตรงนี้ท่านไม่ต้องร้องไห้ดอกน้ำตาท่านจะไหลออกมาถ้าเป็นพระเป็นเนนจ้างก็ไม่อยากศึกคิดถึงพ่อถึงแม่มากคิดถึงครูบาอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราเคยได้ฟังคำสั่งสอนของหลวงปู่หลวงปู่มั่นของเรานี่เราเคยอ่านพบอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้ท่านสอนนี้เราทำไปเราก็ยังสงสัยอยู่เรื่อยไปเชื่ออยู่แต่สงสัยแต่วันนั้นถ้าท่านพบอย่างนั้นความสงสัยหมดสิ้นไปเมื่อได้ทำปรากฏแก่ความผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยก็หมดสิ้นไปเมื่อนั้นท่านจะกราบร้อยหนพันหนถ้าอยู่ตรงนี้ท่านจะเดินไปกราบอนุสาวรีย์กราบที่พิพิธภัณฑ์น้ำตาหลั่งไหลสิ่งที่ท่านสอนไว้นั้นเราได้เห็นเราได้ประจักษ์แจ้งแม้เพียงน้อยนิดสิ่งที่ท่านสอนไว้มากๆเราทำแค่นี้เราเห็นแค่นี้ถ้าเราจะทำต่อไปจนตายเราจะต้องพบต้องเห็นสิ่งที่ท่านพูดหลังจากนั้นมันเลยไปหาพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่มีความสงสัยในพระพุทธเจ้าศรัทธามากขึ้นศีลมากขึ้นจาคะมากขึ้นปัญญามากขึ้นถ้าเป็นโยมอยากบวชจาคะจาโคสลัดทิ้งปฏินิสกาสลัดคืนอยากสละเมียอยากสละลูกอยากสละผัวตรงนี้อารมณ์มันแรงมากมันอยากไปแต่วันใหม่นานๆเข้ามันก็ค่อยเจริญไปเดี๋ยวก็อยากอยู่อย่าไปกลัวว่าทำแล้วมันอยากจะทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งเมียยังอีกไกลที่มันจะไปกว่านั้นแต่ตรงนี้มันดื่มด่ำมันตื่นเต้นนี่เป็นเพียงขั้นแรกๆที่เราเล่ากันจิตระดับนี้สามารถเอามาใช้เป็นวิปัสสนาได้อย่างสะดวกสบายวิปัสสนาที่นี่พลิกเลยเอาจิตชนิดนี้มาเป็นเรดาร์เป็นเรเดียนเป็นเลเซอร์ฉายอยู่ตลอดมาคอยรับรู้รับทราบกายเคลื่อนไหวใจนึกคิดจิตชนิดนี้ไม่พร่ามัวไม่สัตตายเหมือนไฟฉายจ่อเลยฉายลงไปที่ใจตนเองนั่นแหละทีนี้ไม่ต้องไปเที่ยวรู้จักเทวดาฟ้าดินจิตใจใครจะรู้จักใจเรามึงจะคิดอะไรกูจะรู้จักมึงขอใช้คำพูดแบบพ่อขุนคือพูดกับกิเลสมันจะคิดอะไรจ้องเลยทีนี้จิตชนิดนี้จะรุนแรงมากมีกำลังเหมือนหัวเทียนกับลูกสูบลูกสูบโผล่ขึ้นมาหัวเทียนก็สปาร์กคิดปั๊บเราก็รู้ปั๊บขาดกระจุยคิดอีกรู้อีกคิดอีกรู้อีกรู้อีกรู้แล้วรู้แล้วรู้อีกความคิดเหล่านี้จะถูกสับสะบั้นหันแหลกขาดถึงที่สุดจุดหนึ่งความคิดก็ขาดพึ่งสลายหมดเรียกว่าปัดสัมพยังจิตสังขารังยังจิตสังขารให้รำงับเหมือนกับเราเป็นคนโง่ที่สุดคนหนึ่งไปถึงจุดนั้นโง่เอาบักมากๆเลยคิดอะไรก็ไม่คิดมันโง่หรือมันฉลาดแต่ตัวรู้ตัวตื่นเขาจะตื่นต้องรู้ตัวเขาเองก็ไม่ไปคิดให้อ่านหนังสือเขาก็ไม่อ่านตรงนี้ล็อกเป๊ะในขมองนี่ล็อกเป๊ะเลยจะเรียกว่าโง่หรือฉลาดมันบอกว่ามันอ่านในจิตดีกว่าเร็วที่สุดมันเกิดมันดับให้อ่านในช่วงนี้ไปเลี้ยวเลยทีนี้มันจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายเขาจะจัดมันจะรู้เข้าไปอีกว่าเบื่อหน่ายโคตรทุกข์ที่สุดในการเบื่อหน่ายในที่สุดจิตนี้จะเริ่มเฉยๆเพราะฉะนั้นอุเบกขาของพ่อทรงเจ็ดมันอยู่เบื้องหลังสติธรรมวิจยะวิริยะปีติสมาธิปัสสัทธิสมาธิอุเบกขานู่นอุเบกขาอยู่ข้างหลังสติอยู่ข้างหลังเพื่อนสดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอานาปานสติภวีตาปหุลีกตาสติปัฏฐานเนปริปูเรนติหลังจากนั้นสัตตโพสังเคปริปูเรนติวิชาวิมุตติงปริปูเรนติมีสติอยู่ในลมหายใจอย่างเดียวจักยังสติปัฏฐานทั้ง4ให้สมบูรณ์ยังโพชฌงค์7ให้สมบูรณ์วิชาและวิมุตติให้สมบูรณ์อันนี้พูดสำหรับท่านที่เริ่มต้นก็ต้องทำอย่างนี้ท่านที่ปีก้าขาแข็งมาบ้างแล้วเคยฝึกเคยฝนมาแล้วก็สบายหน่อยมาคอยดูความคิดดูจิตตนเองรู้เข้าไปในตัวความรู้อย่ารู้เข้าอย่าหลงเข้าไปในความรู้รู้เข้าไปในสิ่งที่รู้อย่าหลงเข้าไปในความรู้รู้เข้าไปในสิ่งที่หลงถอยออกมาแล้วจึงรู้เข้าไปในสิ่งที่รู้สุดท้ายรู้เข้าไปในตัวผู้รู้เองกายเป็นความรู้อันบริสุทธิ์ความรู้ไม่มีอะไรมาเคลือบมาแฝงเป็นปัญญาชั้นแรกกิเลสนิพเพธิกายะสัมมาทุกขคยคามนิยาชั้นแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบถ้าจะพูดกันในเรื่องอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่จบ อาตมาก็ชอบอีกด้วยถ้าจะพูดในเรื่องนี้ยันสว่างก็ได้หรือจะนั่งกันยันสว่างไปเลยก็ได้ไม่ต้องพูดพูดกันแบบสงบเทศเงียบที่ฝรั่งก็เรียกว่าเซอร์มอนไซเลนพูดมานี้ได้2ชั่วโมงครึ่งแล้วคงจะพอได้บูชาครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พอสมควรฝากครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าสามเณรฝากอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจงช่วยกันบูชารักษาจิตของตนสร้างวิหารธรรมให้จิตมีที่อยู่ให้จิตมีอาหารให้จิตจุดอาการโหยหิวต่ออารมณ์ให้จิตของเรามียาไม่ต้องป่วยไม่ต้องไข้ด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะสุดท้ายเราทั้งหลายก็จะได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นผู้มีส่วนแห่งธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่กับครูบากับอาจารย์กับพระอริยสงฆ์เป็นสาวกที่ดีต่อพระศาสดาสืบทอดอายุพระศาสนาอย่างความสงบร่มเย็นสู่พื้นแผ่นดินสู่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายรัตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสซาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่สั่งสมอบรมกระทำมาจงเป็นภาระวะปัจจัยเพื่ออำนวยนุนส่งท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาไม่งอนแง่นคอนแทนมีแต่จิตใจสะอาดสว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์สดใสเสกชีวิตนี้ให้โชติช่วงดังดวงไฟส่องทางไปจนถึงซึ่งความดับลงอัสดงคตลงแห่งวิญญาณไม่มีที่แอบอิงอาศัยกล่าวคือดับลงแห่งกิเลสเข้าถึงพระนิพพานโดยทั่วกันในอนาคตไม่ช้าไม่นานทุกท่านทุกคนทุกลูกทุกองค์เธอ